درایم باب د دې نه شروع کیږي او دې ته باب د نفل شفاعت قهری شفاعت قهری به کې اوسرت کوي ښا او دا به اول ذکر کی دلیل دلیل عقلی پنځم نمبر هغه برته ذکر کی چې هغه ذکر کی نو بیا به زجر ورکی په شفاعت قهری باندې هغه به ذکر کوي نو بیا به زجر ورکی دا غي نه پس په پنځه سال وختم آیات کی چې خلق توحید بدګنی قرآن نور نشي بدی خو چې د وحدانیت د الله مطلب کې راشي باق دغا دای دی غصه کیگی دغا دای پا دبانی دا بدلگیگی بیا دا اغینا پس برطا سماره دا دلائلو ما تاستوی پینزه پیرو پا که اغا بیانیگی نو سماره دا دلائلو با تا بیان که چه خراسه اوسی بیا نتیجه سر اووتا دا اغینا اروس تو با بیا تقویف ورکی پا وصل ویختم او اتصل ویختم که بیا با پا یو کم پنزوستم که زجر ورکی مشرک تا پا اخوال مختلفو ده گرد وردوی کلا پا یو حالت وی کلا اللہ منی کلی نمانی سادی با انتا که ترتیب بیره دا غینا پس تو بیا تخویف ورکی پا عذاب دا اقوام سابقو سرا او دلیل عقلی با ذکر کی نو پا دا غذای بانی با تستا ورسی گی دو پنزوستم آیات تا چه دو پنزوستم آیات تا ورسی گی پای بانی با باب برابر شی خواه دو پل باب بی درائیم باب پا دو پنزوستم آیات برابر بی اللہ یتوفل انفسا اللہ تعالی وفات کی اقلی اللہ تعالی انفسا ساونا اے اللہ تعالی ساونا اقلی ساستا واقلی کنک وفات کی پا کم تیم که پوری واقلی توفی ما تاستی پورا اغسطل انو اگر پورا سا واقلی سا پورا واقلی بدن پاک بشی حین موتها پا وقت دا وفات داغی که دا مرک داغی که کلک سارے وفات کی گنو ساستی واقلی والتی لم تموت فی منامها والتی لم تموت فی منامها او وفات کی اللہ تعالی اغا نفسنا چه غمر شوی خود ندی اغینام سا اخلی فی منامها پسکی تی اخلی پا خوب کے پا خوب کی تی اخلی دا کم سا دی دو قول دی یو قول داری چه پا انسان کی دو نفس ندی یو نفس حیات دی یو نفس تمیز دی نو چه کل اللہ تعالی سڑے مرکی نو دا پور داد بارتی واخلی کل چه او دکی گنو نفس تمیز تلار چه و نفس حیات باقی دا یو دغه قول دی دویم قول داره چه نه نفس یو دی روح یو دی خوندغه صفتونه دو دی یو صفت تمیز دی یو صفت حیات دی نو کله چې الله تعالی مرکی د دوار صفات سره صدا واخلي او کله چې مطلب الله تعالی مرکی نه ودی شي صرف نو روح تمیز د تمیز غ صفت ته لری کی نو روح و دی هغه حیات والا صفت برقرار نو په صفات کې دو دی یا په ذات کې دو دی والتی لم تمت فی منامها فی سے کلتی نو اللہ تعالی اس ساتھی اغا ساتھی اللہ تعالی اغا قضا علیہ الموت تے فیصلے کرے پاگی بانی دا مار بعد سارے پا خوب کیو دی او دوی پاتش او دو پاتش ہوئی سارے اغا سنگئی دد روح او تیو کنا اللہ اغا روح تمید التا دان سر او ساتھ تلتا اتاہ شا او دا غبل دی پسیرا وڑی دا دی بس دے ختم صحیح شوا او بعد سارے اغا چرا پاتی نو ویور سلو الاخرا راولی گی دا بل الہ اجل مسمع ترغنیتی مقرر پورے الہ اجل مسمع او غائر یور سلو نو جوڑے گی لتبلغ الى اجل مسمى دي پارچ ورسی کی داخل نفس الى اجل مسمى غنیتی مقرر تھا اللہ را فرید دی لا خوشی کی ان فی ذلک لآیات نو اللہ وی وہ دمرا قدرت بدر مان دے بل چائی تغار چھ تے بیان دے بل چائی عبادت کے داس قدرت چ دستار روزانہ یو پیرا گوری روح تے ما پتہ راضی دا زما پ کنٹرول کی تے زما دا کنٹرول نہ پن پوی خو دے نہ پخو کیو دے او بیا تے دی بل چائی عبادت کے راس زما تا ان فی ذلک لآیات نو یقینا دی مذکور کی لآیات دلائل توحید اللہ تعالی دی لقوم اند پاردا کو متفکرون چه غی فکر کئی ام اتخذو اس ما تاسو عزت در کئی پس شفاعت قهری دی اوی چه نمون خو اللہ منو خودم را خبرت در زمون شفاعت کئی اللہ وی ام اتخذو من دون اللہ آیا جل کری دی غیر دا اللہ تعالی نا شفاعت سفارشیان قهری قهری سفارشیان اللہ وی دوان غیر مجوڑا وازا شفاعت چی کی گی زمان پی اجازت پکی گی قل ورطو وی اولو کانو اتتخذونهم شفاعت آیا تاسو دی جوڑا وی شفاعت ولو کانو لا یملکون اگر کدوی اختیار نلدی شیئن ده حسیز ولا یعقلون فتا پویی گمنا تا تی بیام شفیع او سفارش قہری جوڑے قل ورتا ہوا ہے للہ شفاعت جميعا خاص دا اللہ پہ اختیار کرے سفارش تولو نو چہ چال اجازت کی آغا سفارش کی دا آغا دے اختیار نہ بغیر بھی اجازت اسو سفارش نہیں کولے له ملک السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی بات شاید اسمانوں نو دا والارض او دز مکو دا ثم الیہ ترجعون یا بقا تغی اللہ تا تو واپس کولے سی وإذا ذكر الله وحده ما تستوي سدا ذكر کی کنا دلیل ذکر کی بیا داغی نفس دجر ور کی نو بیا داغی نفس دجر ور کی پام خلق تا چغی توحید بس گنی خاص توحید وإذا ذكر الله وحده کل چی ذکر پیش اللہ تعالی وحده یک یوادی اشما عزت قلوب الذين نخافش يزرون دعا كتانو لا يؤمنون بالآخرة چه ايمان نروري پا آخرت بانده اشم اعزاز دو غمنا دو افسوس نراردك چه چه داو گورا ويچه يوالا يوالا ادا نور دا مون دا خدايان دا بسكي وإذا ذكر الذين قل چه ذكرت شيا كتان من دونه غير دا الله تعالانا إذا هم ناصاف دو يستبشرون خوش عليكي دي دا آلوسي وبرا آلوسي وهي زمون پا قوم كم داخل کی تستره تستير روح المانی بغداد کی وہ سڑے نیولی دو وہی آوازوں نے کول چھے یا فلان اولیاء دا اللہ تعالیٰ تا چھے اغیثنی اغیثنی دماغ مدد کی موتیت دا سے موایا یو اللہ یادا و یو اللہ وہی دمرا غصہ شو ما تا وہی دیر غصہ شو جائے وہی مامت رست داخل پیگانڈم کرو چھے پلانے دا اولیاء امون کرنے فرش وی چھے آلوسی شاب الدین آلوسی وی کنا تب پھر روح المانی والا چھے دے منکر دین وی داو گورا دا خالق تی وی اسم عزت قلوب اللذی دا ذکر اللہ وحده ما وی وطا اللہ وحده ذکر کو وی اسم عزت ندی پاری بانے خوصا شو قل اللہم فاطر السماوات والارض نتیجہ دا دلائلو اس دا وی خراس نتیجہ دا دلائلو دا شوا چھے تارا دمرا دلائلو نیست مطلب شو نو قل ورطا وی اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض نوی پیدا که ان کی دا سمان نو دزمکو عالم الغیب اے پویا پا فتو سیزنو باندے و شہادت پا کارو باندے انتا تحکمو تا فیصلہ کے بین عبادکا فمیند بندگانو خفلو کی فیما پاغست کے کانون کی او دے غیفی پاغی کی اختلفون اختلاف کو ان کی دا فیصلہ با پا قیامت کے تو کی دا پا فیصلہ کے با حال تا بیاد جا سی او فرقہ و بلا فرقہ اگر با اللہ تعالی راک کارا کی تے سوک دا غدی التم ہم جدا کی گی التم پا یودا انڈی دا مساواتا کی دا پریک دا دا مشترخا ولو ان للذین ظلموا فی الارض جمیعا استخفیف ورکی کچر تشیر پار دا کسان تے ظالمان دی ما طول اغا فی الارض تی پزما کری جمیعا ومثله معه او دا غی امر نور لفت دا غی سار نور اغا امر لفت دو بهی نخام قادی بزان خلاصی پاغی بانی فیدیه بورکی من سوء العذاب دا بد عذابنا یوم القیامت فورا دا قیامت دے بزان خلاصی خدا با قبلی گینا دا بوینا تا سرنو خوی با امنا و قبلی گینا و بدا لهم کار بشدوی تا من اللہ طرف دا اللہ تعالی نا ما اغا عذاب لم یکونو یحتسبون چی نو دوی گمان که ان کی داغی دا تقویف ورکو و بدا لهم سیئات ما کسبو او دوی تا بخکار چی بد عذابونا ما دا اغا کسبو چی دوی کم گناونا کریو داغی گناونا اغا عذابونا بوترا چی و حاق بهم او راگیر و حاق بهم او نازل بشی پدوی باندی ما اغا عذاب کانو چی ودی بهی اغی عذاب پور یستهزی اون توقی که ان کے کم عذاب پور چی دا توقی کولی التبی پتو لگی اس ما تاتوی دا مختلف احوال دا مشرک پاگی بانی زجر ورکی زجر علا تشتت احوال مشرک اغدا دے فا اذا مستل انسان کلتی مستل ورسی گی دی انسان تا ضرورن تکلیف دا آنانو بلی منگا منگا تاوازو نکی اللہ وی ثم اذا خولناہو بیا چکل ورکو منگا دتا نعمتا نعمت من ناز منگ دتا رفنا نو قال اوی دا انسان کافر انما اوتیتو یقینا را کرشو دا نعمت ماتا علا علم فهنر زمان باندے دا خزما مہارت تے ماون رکو جب پوئی گم دا ماتل کو یومانا یا انما اوتی تو را کڑ شیدا ما تعالا علم سرد علم نق زما انی مستحق له زپ دے پویم اللہ تو ما پوئی کی تے دے حق دار دے کہ وے مال را کلو اللہ وے خا بل ہی فتنتن بلکہ دا نعمت نہ دے دا امتحان دے پتہ بدی ولگی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دخل کو نہ پوئی گی اس داغی نفسه تخویف ورکی پا عذاب دا اقوام سابقه و سرا او دلیل عقلی ذکر کی داغی نہ رستو چه خراس داس میں نور تاغن تباکل او غی تما داس نعمتونه ور کړو او اغه نعمتونه باندې غین دا چل کړو خو ما بیا څنګه تباکل دا نعمت نو دا استدراج سشیو استدراج قد قال الذین الله یقینا کړي ودا خبره اغه کسانو من قبلهم چه مخکد دوینو د دوینه مخک سخلفو قارونو اغه موی کنه انما اوتیته علی علم عندي ودا ما تر علم دلا زکما ته ملاوتی فما اغنى عنهم الله ودفع نکد دوینا ها دفع نکد دغه کسانو نا ما عذاب ما عذاب د اغسیز کانو یک سیبون چې ودی کون کی کما عمل کړو دا غي عذاب چې کله راتلو بیا ته دی مال اس فائدہ ور نکړه ها یا دا ما کانو یک سیبون دا فائل دا غنا کا نو لری نکړو دوی نما هغه مال کانو یک سیبون چې ودی کون کی دا غي العذاب عذاب عذاب الذین لری نکړو فاصابهم نو اور سید دوی ته سیئات ما کسبو بد عذابنا ما دا هغه عملونو کسبو چې دوی کړو ولذینا کسان ظلمو چې ظالمانو من ها ظالمان دی من ها اولائی لدی کافرنا سیوسی بهم نظر رچ ابرسی گی دوی تا سیئات و ما بد عذابون ما دا اغا عملون کسبوچ دوی کری دی و ما هم نری دوی بمعجزین کم زوری کون که اللہ تعالی لرا چی دی با اللہ کم زوری کی و دی اللہ نبا بچ دی عذابنا اللہ وی نیچی که دی اس دلیل بل ذکر کئی و بد بختا انسان اتا ولی نمانی دا ما دا عبادت ولی یواز مال نخالص که فاعبد الله مخلصا له الدين رزق سوق در کې خو دې نه در کوما ته خو پدې کې دا رزق تنګي او فراخي دام زما په لاس کې را دا کومه چې دا نعمت تا ته ملاو شو دا ما هنر او دا زما امتحان دی اولم يعلمو آیا وی دا نه پوي کې نه دا عقیده نه لري ان الله يبسط الرزق يقينا الله تعالی فراخ کوي رزق لمن هغه چاته يشاو چې را دي او شي او يقدر او څنګه يغه چاله را چې را دي او شي ان في ذلك یقینا فدی کلاول او تنگول د رزق کلا آیات دلائل د توحید د الله تعالی دی قوم د فردا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي اس دردی پوری دا باب ختم شو پا باب کی اول کی دلیل عقلی و پا آخر کی بیا دلیل عقلی پا دیمینز کی زجرون او نتیجه دا دلائلو اغیدر تخ کارک را شفاعت قهری بانی ردو کرو او تخویفات ورک المنکرینو تشگوره مکہ و ایداقی دا مساتی او عذاب دم کم